महाभारत उद्योग पर्व त्रयोदशोध्याय। नहुष का इंद्राणी को कुछ काल की अवधि देना, इंद्र का ब्रह्म हत्या से उद्धार तथा शची द्वारा रात्रि देवी की उपासना। शल्य उवाच अथ तामब्रवीत दृष्ट्वा नहुषो देवराज तदा त्रयाणाम अपि लोकानाम अहमिंद्र शुचि स्मिते भजस्व माम वरारोहे पतित्वे वरवर्णिने। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखकर कहा, शुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूँ। उत्तम रूप रंग वाली सुंदरी, तुम मुझे अपना पति बना लो। एव मुक्ता तुसा देवी नहुषेण पतिव्रता प्रावे पद्भयोद्विग्ना प्रवाते कदलीं यथा प्रणम्य साहि ब्रह्माणं शिरसा तु कृतांजलि देवराजम् अथोवाच नहुषं घोरदर्शनम् कालमिच्छाम्यहं लब्धुं त्वत्तः कञ्चित् सुरेश्वर। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता देवी शची भय से उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भयंकर दृष्टि वाले देवराज नहुष से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूँ। नहीं विज्ञायते शक्र किं वा प्राप्त क्वागत तत्त्वमेतत्त्व विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो ततोऽहं त्वामुपस्थास्ये सत्यमेतद्ब्रवीमिते एवमुक्तः इन्द्राण्यां नहुषः प्रीतिमान् अभूत्। अभी यह पता नहीं है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हैं अथवा कहाँ चले गए हैं। प्रभो, इसका ठीक ठीक पता लगाने पर यदि कोई बात मालूम नहीं हो सकी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। नहुष उवाच एवं भवतु सुश्रोणी यथा मामीह भासते ज्ञात्वा चागमनं कार्यं सत्यमेतदनुस्मरेह। नहुष बोले, सुंदरी, तुम मुझसे यहाँ जैसा कह रही हो ऐसा ही हो, इसके अनुसार पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। इस सत्य को सदा याद रखना। नहुषेण वृषिष्ठा च निश्चक्राम ततः शुभा बृहस्पति निकेतम च साजगाम यशस्विनी। नहुष से विदा लेकर शुभ लक्षणा यशस्विनी शची उस स्थान से निकली और पुनः बृहस्पति जी के भवन में चली गई। तस्या संसृत्य च वचो देवाश्चाग्नि पुरोगमा चिंतयामा सुरेकाग्राह शक्रार्थम राजसत्तम। नृपश्रेष्ठ, इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाग्रचित्त होकर इंद्र की खोज करने के लिए आपस में विचार करने लगे। देवदेवेन संगम्य विष्णुना प्रभविष्णुना उचश्चैनम समद्विघ्ना वाक्यम वाक्य विशारदा। फिर बातचीत में कुशल देवगण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारणभूत देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले और भय से उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले। ब्रह्मवध्याभिभूतो वै शक्र सुरगणेश्वरः गतेश्च न त्वं देवेश पूर्वजो जगत प्रभु। देवेश्वर, देव समुदाय के स्वामी इंद्र ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर कहीं छिप गए हैं। भगवान, आप ही हमारे आश्रय और संपूर्ण जगत के पूर्वज तथा प्रभु हैं। रक्षार्थम सर्वभूतानां विष्णुत्वम् उपजग्मिवान् तद्वीर्य निहते वृत्रे वासवो ब्रह्मत्यया मृत सुरगणश्रेष्ठ मोक्षम तस्य विनिर्दिश। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किए हैं। यद्यपि वृत्रासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया है, तथापि इंद्र को ब्रह्म हत्या ने आक्रांत कर लिया है। सुरगण श्रेष्ठ, अब आप ही उनके उद्धार का उपाय बताइए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां विष्णुरब्रवीत् मामेव जयतां शक्र पावयिष्यामि बद्रिणं पुण्येन हयमेतेन मामिष्ट्वा पाकशासन पुनरेष्यति देवानाम् इन्द्रत्वं कुतो भय स्वकर्मभिश्च नहुषो नाशं यास्यति दुर्मतिः किञ्चित् कालमिदं देवा मर्षयध्वम् अतन्द्रिता। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करे, इससे मैं भद्रधारी इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पाक शासन इंद्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाला नहुष अपने कर्मों से ही नष्ट हो जाएगा। देवताओं तुम आलस्य छोड़कर कुछ काल तक और यह कष्ट सहन करो। श्रुत्वा विष्णु शुभां सत्यां वाणीं ताम अमृतोपमां ततः सर्वे सुरगणा सोपाध्यायां सहर्षिभिः यत्र शक्रो भवेद्विघ्नं तं देशम् उपचक्रमुः। भगवान विष्णु की यह शुभ सत्य तथा अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल हुए इंद्र छिप कर रहते थे। तत्राश्वमेध सुमहान महेंद्रस्य महात्मनः वृते पावनार्थम वै ब्रह्मत्यापहो नृप। नरेश्वर वहाँ महात्मा महेंद्र की शुद्धि के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ जो ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला था। विभज्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च पर्वतेषु पृथिव्यां च स्त्रीषु चैव युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर इंद्र ने वृक्ष नदी पर्वत पृथ्वी और स्त्री समुदाय में ब्रह्महत्या को बांट दिया। संविभज्य च भूतेषु वृषिज्य च सुरेश्वरः विज्वरो धूत पाप्मा च वासवो भवदात्मनवान्। इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्म हत्या का विभाजन करके देवेश्वर इंद्र ने उसे त्याग दिया और स्वयं मन को वश में करके वे निष्पाप तथा निश्चिंत हो गए। अकंपन्न शमशाना दृष्ट्वा बलनिसूदनः तेजोघ्नं सर्वभूतानां वरदानाच्च दुस्सहम्। परंतु बल नामक दानों का नाश करने वाले इंद्र जब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्ग लोक में आए तब उन्होंने देखा नहुष देवताओं के वरदान से अपने दृष्टिमात्र थे समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ और दुस्सह हो गया है। यह देखकर वे काँप उठे। ततः शचीपतिर्देव पुनरेव विनश्यत अदृश्य सर्वभूतानां कालाकांक्षी चचारः। तदनंतर शचीपति इंद्रदेव पुनः सबके आँखों से ओझल हो गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। प्रणष्टे तु ततः शक्रे शचि शोक समन्विता हा शक्रे ते तदा देवे विललाप सुदुखिता। इंद्र के पुनः अदृश्य हो जाने पर शचि देवी शोक में डूब गई और अत्यंत दुखी हो हा इंद्र कहती हुई विलाप करने लगी। यदि दत्तम यदि हुतम गुरुवस्तुषिता यदि एक भर्तृत्वम एवास्तु सत्यम यद्यस्ति वा मयी। तत्पश्चात वे इस प्रकार बोली, यदि मैंने दान दिया हो होम किया हो गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य विद्यमान हो तो मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित रहे। पुण्यां चेवामहं दिव्यां प्रवित्तां उत्तरायणे देवीं रात्रिं नमस्यामि विद्यतां मे मनोरथ। उत्तरायण के दिन जो यह पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रि को मैं नमस्कार करती हूँ, मेरा मनोरथ सफल हो। प्रयता च निशां देवीं उपातिष्ठत तत्र शां पतिव्रता सत्येन सोपश्रुतिम अथा करोत यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं देशं दर्शयत्। स्वमेहोपश्रुति देवी सत्यम सत्येन दृश्यते। ऐसा कहकर शची ने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रात्रि देवी की उपासना की। पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होने के कारण उन्होंने उपश्रुति नाम वाली रात्रि देवी का आवाहन किया और उनसे कहा, देवी जहाँ देवराज इंद्र हो वह स्थान मुझे दिखाइए, सत्य का सत्य से ही दर्शन होता है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि उपश्रुतियाचने त्रयोदशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में उपश्रुति से प्रार्थना विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ।